to program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 28 lipca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. O napiętej sytuacji między Rosją a Stanami Zjednoczonymi rozmawiali dziś szefowie MSZ-ów obu krajów. Republikanie chcą zbadania działań sztabu Hillary Clinton i administracji Baracka Obamy podczas kampanii wyborczej. Tłumy przyciągnął do Muzeum Powstania Warszawskiego koncert wokalistki jazzowej Moniki Bożym. O napiętej sytuacji na linii Rosja-Stany Zjednoczone rozmawiali telefonicznie szefowie dyplomacji obu krajów, Siergiej Ławrow i Rex Tillerson. Rosyjski minister poinformował stronę amerykańską, że ostatnie działania Moskwy spowodowane zostały przez, jak to ujął, całą serię wrogich kroków Waszyngtonu. Rosja zamierza wydalić kilkuset pracowników amerykańskich placówek dyplomatycznych i odebrać Stanom Zjednoczonym część nieruchomości znajdujących się w rosyjskiej stolicy. Z oficjalnego dokumentu opublikowanego na stronach rosyjskiego MSZ wynika, że chodzi o pomieszczenia magazynowe w Moskwie i rezydencję w podmoskiewskim Srebrnym Borze. Natomiast z blisko 700 pracowników amerykańskich placówek dyplomatycznych ma pozostać w Rosji tylko 455. To jest tylu, ilu Rosjan pracuje w USA. Według szefa Senackiej Komisji do Spraw Polityki Informacyjnej Aleksieja Puszkowa działania Rosji są odpowiedzią na wcześniejsze działania Stanów Zjednoczonych. Te środki dawno dojrzewały, są odpowiedzią na wydalenie rosyjskich dyplomatów, którego dokonała administracja Obamy. Rosja robiła wszystko, żeby nie zaogniać sytuacji, a tymczasem kongres przygotował i uchwalił prawo, które faktycznie pozbawia administrację Trumpa samodzielności w dwustronnych kontaktach z Rosją. Komentując restrykcyjne działania wobec Stanów Zjednoczonych, szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow w rozmowie telefonicznej z amerykańskim sekretarzem stanu Rexem Tillersonem oświadczył, że ostatnie wydarzenia pokazały, iż polityka USA znalazła się w rękach rusofobów popychających Waszyngton ku konfrontacji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polski Radio. Republikańscy kongresmeni chcą zbadania działań sztabu Hillary Clinton i administracji Baracka Obamy podczas kampanii wyborczej. W liście do prokuratora generalnego Jeffa Sessionsa politycy domagają się powołania specjalnego pełnomocnika w tej sprawie. Pod listem podpisali się republikańscy członkowie Komisji Sprawiedliwości Izby Reprezentantów. Przekonują oni prokuratora generalnego, że śledztwo prowadzone przez obecnego specjalnego pełnomocnika resortu sprawiedliwości, byłego szefa FBI Roberta Mallera, jest zbyt wąskie. Dochodzenie to dotyczy głównie działań sztabu Donalda Trumpa i rosyjskiej ingerencji w amerykańską kampanię wyborczą. Tymczasem zdaniem republikanów powinno ono również objąć działania poprzedniej administracji, m.in. byłej prokurator generalnej Loretty Lynch oraz byłego szefa FBI Jamesa Comeya. Chodzi m.in. o zbadanie, czy doszło do koordynacji działań Comeya z przedstawicielami rządu Baracka Obamy w sprawie głośnego skandalu z e-mailami Hillary Clinton oraz przecieków prasowych z rosyjskiego śledztwa FBI. Republikanie postulują powołanie drugiego pełnomocnika, który zajmie się zbadaniem tych właśnie kwestii. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Utrudnienia w ruchu na ulicach Warszawy. Wszystko przez ulewy, które przeszły nad miastem. Najwięcej pracy strażacy mieli i mają na Mokotowie, mówi Łukasz Płaskociński ze Stołecznej Straży Pożarnej. Głównie doszło po tej nawałnicy do zalań piwnic, parkingów podziemnych. Sukcesywnie usuwamy te zalania. Nie wiadomo, jak długo będzie wyłączona z ruchu łącznica trasy S8 na S79 w kierunku węzła Marynarska, czyli Ursynowa. Utrudnienie występuje między węzłami Warszawa Lotnisko i Puławska. Tłumy przyciągnął do Muzeum Powstania Warszawskiego koncert wokalistki jazzowej Moniki Bożym. W Parku Wolności przy muzeum promuje ona nową płytę Jestem Przestrzeń z 11 wierszami poetki uczestniczki Powstania Warszawskiego Anny Świerszczyńskiej. To wyjątkowa płyta, którą wydaje Muzeum Powstania Warszawskiego w ramach cyklu Pamiętamy 44. W dotarciu na koncert warszawiakom nie przeszkodził na nawet ulewny deszcz. Wyjątkowy dzień i wyjątkowy koncert. Zawsze marzyłam o tym, żeby być na tym koncercie. Znaczy nie na tym dzisiejszym oczywiście, ale na tym z okazji powstania. Nigdy mi się nie udawało. Tym razem kupiłam bilety i jestem. Sukienka lila niebieska. Nie no, oczywiście, żeby uczcić pamięć. Taura w stosunku do tego, co było kiedyś i co się działo, to jest nic, więc myślę, że można się poświęcić, naprawdę posłuchać utworów i trochę powspominać. A fajni artyści, temat też na pewno wzruszający, a jeszcze wsparty ekstra muzyką, wykonaniem fajnym. To bardzo dobra forma wspominania i przeżycia tej rocznicy i akurat w tym, a nie innym miejscu i z tymi, a nie innymi ludźmi. Staramy się co roku pamiętać. Razem z Moniką Bożym materiał na płytę przygotowali i wybrali dyrektor artystyczna przedsięwzięcia Agnieszka Glińska oraz Wojciech Waglewski z WW. A teraz w Trójce czas na sport. Tomasz Grazdowski. Na początek piłkarska ekstraklasa. W meczu Śląska-Wrocław z Lechią Gdańsk było 6 żółtych kartek, ale goli niewiele mniej. Śląsk wygrał 3-2. Gospodarze prowadzili już 2-0, potem zrobiło się 2-2 i w końcu decydującą bramkę zdobył Piotr Celeban. Śląsk-Lechia 3-2. W innym wcześniej rozegranym meczu Termalika zremisowała z Zagłębiem Lubin 1-1. Mówi pomocnik Termaliki Łukasz Piątek. Sytuację mieliśmy jak na lekarstwo. Myślę, że na pewno jeszcze chwilę potrzebujemy, że docieramy się, ale myślę, że z meczu na mecz będzie to lepiej wyglądać. Jutro o 18:00 Legia zagra z Sandecją, a o 20:30 Górnik Zabrze z Wisłą Kraków. A zaczęła grać pierwsza liga piłkarska. W pierwszym meczu Stal Mielec pokonała Ruch Chorzów 1-0. A co ciekawego, w trzeciej lidze popisują się pozytywnie kibice Widzewa. Pobili krajowy rekord, kupili już ponad 15 tysięcy karnetów na nowy sezon, a celują w 16 tysięcy. To się nazywa kibicowanie drużynie, szczególnie wtedy, kiedy nie za bardzo idzie. W pływackich mistrzostwach świata, które trwają w Budapeszcie, dziś nie było rekordów świata. Polacy generalnie pływali zdecydowanie wolniej niż rywale. Za to 3 medale The World Games zdobyli nasi we Wrocławiu. W turnieju jiu-jitsu złoto wywalczył Jędrzej Loska. Srebrny medal Maciej Polok. Wywalczył ten medal doświadczeniem. Moim atutem jest doświadczenie, bo jednak walczę z młodymi tutaj zawodnikami. Przeważnie ja mam 37, oni mają po 20. Także ja muszę z doświadczeniem nadrabiać, nie wiem, braki w szybkości czy w przygotowaniu. No ale się udało. Brązowy medal dla Macieja Kozaka. Na najszybszych rajdowych trasach na świecie ścigają się kierowcy w Mistrzostwach Świata. Po drugim dniu rajdu w Finlandii najszybsi Finowie. Prowadzi SAP Kalapi. Drugi jest doświadczony Jari Matti Latvala, a trzeci Suninen. Mistrz świata Francuz Sebastian Ogier dziś na odcinku urwał koło i wiadomo, że on tego rajdu nie wygra. No ale przecież najczęściej wygrywają tam Skandynawowie. Wolniej, zdecydowanie wolniej będzie w Tour de Pologne, który jutro rusza w Krakowie. Doping murowany, a największe zapewne dla Rafała Majki, który będzie walczył o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej. Mamy naprawdę dobry skład. Fajnie, że mogłem przyjechać do Polski i będę walczył w Polsce na pewno, a co będzie, to będzie. Wiadomo, że Pider będzie chciał wygrać etapy. To jest zdecydowanie, ja będę walczył o generalkę, ale mamy jeszcze jednego Mullenberga, który też będzie walczył o generalkę, więc mamy dwóch zawodników, a co przyjdzie, to przyjdzie. A na relacje z Tour de Pologne zapraszamy na naszej antenie Sport jutro po godzinie 7. Sobota w Polsce ma być pogodna, deszcz może spaść tylko na zachodzie kraju. 20 stopni w Trójmieście, 21 w Suwałkach, 22 w Szczecinie, 24 w Warszawie i Łodzi, 25 w Poznaniu, Katowicach i Krakowie i 26 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. No i mamy 8 minut po 23. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. A więc mamy tak. Gdynia, czwarty przystanek Męskiego Grania 2017. Jesteśmy przy ruchliwej drodze, którą można dojechać i do Sopotu, i do Gdańska oczywiście. Taka nietypowa lokalizacja, chyba po raz pierwszy w historii Męskiego Grania tak blisko tkanki miejskiej nam się to wszystko wydarzy, chociaż było podobnie w Katowicach, ale myślę, że tutaj jest bliżej. Jesteśmy na terenie imprezy. Jutro o 17:00 oczywiście start. No i teraz tak, w Warszawie Michał Jakubik, tutaj Wiesław Szala i moja znakomita koleżanka Anna Gacek. Dzisiaj powinienem ją przedstawić jako Piechur. Piechur Anna Gacek. I sam mógłbyś się również tak przedstawić. Dobry wieczór. Dobry Piotr Stelmach, nie wiem czy... Nie przedstawiłeś się. No tak, no to już było wcześniej powiedziane. Piotr Stelmach po 10 kilometrach w piasku, kamieniach, słonej wodzie i u boku Anny Gacek. Tak, to albo był widok. Odwrotnie. Albo odwrotnie. Tak. Przeszliśmy dzisiaj, zrobiliśmy taki długi spacer plażą. To chyba po raz pierwszy nam się tak wydarzyło. Znaczy i po raz pierwszy wspólnie. Po raz pierwszy wspólnie. Natomiast mieliśmy szczęście, ponieważ w momencie, kiedy osiągnęliśmy pierwsze zabudowania, takie poważniejsze, po tym 10-kilometrowym spacerze, zaczęło trochę kropić, ale dokładnie w tym momencie. Dokładnie. A jak twoje łydki, łódka? No łódka nie wiem, ale łydki dają radę. Myślę, że to się przydało, dlatego że właściwie przyjechaliśmy tutaj przed południem do Gdyni i to było zaplanowane, żeby przed pracą, która jest najfajniejszą robotą na świecie, trochę pochodzić, trochę nabrać sił. Właśnie, powiemy teraz, co jutro przy Myśliwieckiej 357, czy jeszcze do północy. Jak wybierasz? A jutro chyba spokojniej niż w ubiegłym tygodniu. W ubiegłym tygodniu w tej audycji sobotniej było takie prawdziwe męskie granie. Trzy długie rozmowy z Krzyśkiem Zalewskim, z Piotrem Roguckim i z Wojtkiem Waglewskim. A na przykład jutro szykuje się pierwsza godzina po prostu muzyczna i chyba jeszcze takiej nie było. A dobrze też przypomnieć sobie, że ciągle ukazują się nowe płyty. Jutro i nowa Arcade Fire, i nowa Lana Del Rey, i nowa płyta, właściwie piosenka kogoś, kogo uwielbiam, a ty zupełnie nie dzielisz tej miłości, czyli Emily Haynes, zespołu Matrix z jej solowym projektem Soft Skeleton. Przepiękna nowa piosenka. Więc będzie dużo, dużo nowości. A w drugiej godzinie Andrzej Smolik, ponieważ jutro tutaj on i Kev Fox. I na przykład postanowiłam, że przypomnimy sobie, nie wiem, kiedy ostatni raz grałeś 50881, ale ja jakieś 50881 audycji wstecz temu. I pomyślałam, że zagramy właśnie tę piosenkę, skoro ja tutaj jutro i Andrzej jutro. I na przykład porozmawiamy o tym, co też pewnie na tej antenie ostatni raz było dyskutowane kilkanaście lat temu, jak właściwie to się stało, że panowie wspólnie tę piosenkę wykonali. Nie, nawet pamiętam, kiedy została przyniesiona do Trójki. Pamiętam bardzo dobrze ten dzień. Pamiętam tę zieloną epkę. Była zielona i dobrze pamiętam. Tak. To był zielony kolor. Właśnie, dokładnie. Tak. I jeszcze tylko szybciutko, Daria Zawiałow także będzie specjalnym gościem na koncercie Smolika i będzie także specjalnym gościem u mnie. Proszę Państwa, trochę Państwu poopowiadamy do północy, co nam w głowach muzycznego siedzi, ale muzyka oczywiście jest najważniejsza i będzie gość dzisiaj w ofensywie Natalia Zamilska, która już jest tutaj niedaleko naszego stanowiska. Zagrajmy, zacznijmy. To jest jedna, moim zdaniem, jedna z najważniejszych polskich piosenek, jeden z najważniejszych polskich utworów ostatnich lat. Tak myślę i tak zaczynamy właśnie nim. Kolejny dzień życia, gdy ekranu dotykam gnijąc w korkach. Miejsca, w których zazwyczaj na ulicach kipi korporacji orgazm. Nie widać nas przez okna, okna wiesz ze szkła i stali. Tacy jak ja i ty są nikim, my to ci zbyt inni i ci zbyt mali. Ich świat się przewlekle chwali tym, co wiecznie odpycha mnie od nich. Stoję nieprzytomny, gdy masy wyścig mija mój pokluty chodnik. Podobni do siebie jak nigdy wcześniej. Dwa tryby w tym miejskim bezsensie. Miałem szczęście być tu i pisać, nie widząc nic tego co dzisiaj. Bogaci najgorszych dzielnic, margines z amnezją na weekend. Miałem być lepszy, ważniejszy, czymś się różni grzebiąc się w tym syfie. Życie, ulice mają plany, nie dają mapy. Wszyscy mamy to samo w głowach, każdy z tym gdzie indziej trafi. Trzeba się nauczyć oddychać na zapas, jak kleszcze, jak kleszcze. Przechowywać w płucach do ostatniej chwili powietrze. Nie jak jednej ty już trzecią godzinę ogarnia mnie w ruch. Mam puls wyższy niż empatię i znane uczucie, że znowu coś tracę. Noc już wypluła pod galop świtu. Tyle lat każdy walczył o tytuł. Matka ze wstydu by padła, nic bardziej nie oszukuje niż prawda. Ruch znów mnie spowalnia, światła ostrzą sekundy. Chcę biec z nimi za zapachem krwi, toczący pianę i dumny. Spójrz w nich jak ja, gdybym tylko umiał coś nagrać. Jak klony, każdy zniszczony, czasem ktoś to lepiej ogarnia. Anarchia popycha mnie też tam, dziwne miejsca w najgorszą porę. Zawsze chciałem normalność przestać, niczego się bardziej nie boję. Biorąc o swoje, za szkła dla nich jestem jak nic. Miliony jest takich, muszę być jak oni, skoro muszę być. Trzeba się nauczyć Traffic, czyli Miłosz i Piotr Rogucki. Zawsze taką muzykę nazywałem na swój prywatny, no może nie zawsze na swój prywatny, ale jednak użytek, emocjonalną publicystyką. Jest w tych słowach jakaś mądrość, jest coś istotnego. To z jego ostatniej płyty Pop. No to teraz z drugiego muzycznego krańca, chociaż być może to tylko pozory, utwór, przyznam szczerze, który dzisiaj towarzyszył mi prawie przez cały dzień. Zespół Hej, Faza Delta. Tak to było dzisiaj. Ludzie w drodze, pozdrowienia z drogi krajowej numer 5. Jaki piękny hej, napisała pani Ewelina. Pozdrowienia ze Śląska, Węgorzewo, Rumia Obecna, Stara Oliwa, Olkusz, Poburzowa Warszawa. Od pani Agnieszki taki wpis. w Legionowie. Słuchamy Ofensywy. Przysietnica, koło Brzozowa, Malbork, Sopot, Parczew, Andrespol. Gdzie tu jeszcze? Aha, Toruń mówi dobry wieczór. No właśnie, tak, jesteśmy sobie tutaj w Ofensywie. W miejscu, gdzie jutro będzie czwarty przystanek Męskiego Grania, zapowiadałem gościa, Natalia Zamirska. Witam cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór. A jeszcze takie pytanie do Anny, bo dzisiaj ta faza Delta to jeden z takich utworów, które nam towarzyszyły jakoś, no mnie na pewno mentalnie podczas tego długiego spaceru. Lista była dosyć zaskakująca. Przyznam, że mnie zaskoczyłaś piosenką, która tobie siedziała w głowie bardzo. To dzisiaj zestaw był eklektyczny, nasz spacerowy, ale mówisz o polskiej czy zagranicznej? Zagranicznej. A, zespół Monaco, tak? What do you want from me? Nie wiem dlaczego, ale wiesz, teraz mam w głowie zupełnie inną melodię. Spojrzałam właśnie na niebo. Szybkie pytanie, panie dziennikarzu. Look at the stars, look how they shine for you. Z jakiej to piosenki? Zanim opowiem pani o swych planach, a nie pamiętam, ja jestem słaby na takie zagadki. Nie, co to było? No to chyba pierwszy wielki przebój zespołu Coldplay, Yellow. A no tak. A już zupełnie poważniej, tak, zostawiając muzykę popową na boku. To nudna piosenka. No, o gustach nie dyskutujmy, ale możemy chwilę o pogodzie, bo tak gwiaździste niebo, tak piękne niebo zwiastuje bezchmurne i piękne sytuacje pogodowe jutro. Tak, to jest istotne. Po raz czwarty, prawda? Coś takiego nam się zdarzy, bo zazwyczaj prognozy są złe, a później okazuje się na miejscu, że wszystko jest okej. Krótkie pytanie jeszcze. Czy to, że na przykład niektóre piosenki pojawiają się w twojej głowie tak jak dzisiaj, What Do You Want From Me, zespół Monaco z płyty Music For Pleasure, nagle, to tak jest często, czy musi być jakiś bodziec, powód, żeby tak się stało? A ty jak nuciłeś sobie dzisiaj Somebody Depeche Mode, to miałeś jakiś powód? Nie, zupełnie. Nie wiem, dlaczego mnie tak naszło. A nieładnie odpowiadać pytaniem na pytanie. Okej. Okay. A jak jest z panią? No okej. Okay. Wstajesz na przykład, robisz sobie kawę, pierwsze czynności i w ciągu dnia taki utwór się pojawia. Czy musisz sobie coś włączyć, przesłuchać? Natalia, jak to jest z tobą? U mnie taka playlista zmienia się tak mniej więcej co drugi dzień. I są to utwory od czystych klasyk do utworów, które jak gdzieś wyszukuję i okazuje się, że mają po 100, po 200 odsłuchów dopiero. Mhm. I są to numery z całego świata. Ostatnio miałam takie odkrycie z Pakistanu. Aha, i to ci weszło w głowę? Bardzo tak? Mi to weszło do głowy. Okej, no dobrze, a jeżeli chodzi o te rzeczy bardziej popularne, takie gwoździe, takie 9-calowe gwoździe, których się nie da po prostu ominąć. Ja myślę, że zdecydowanie, kiedy ktoś zadaje mi takie pytanie, pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to Massive Attack. Aha. Zawsze. Z pierwszej płyty? Tak, z Mezzanine w szczególności. To jest taka płyta, którą ja bym zabrała ze sobą, jakby mnie gdzieś ktoś musiał wyrzucić na bezludną wyspę. Kwestionariusz wypełniony w takim razie. To teraz pytanie nieco szersze. I to nie będzie pytanie związane z Męskim Graniem. Możesz być trochę zaskoczona, ale pamiętam, że jakiś czas temu ktoś mi opowiadał, że w latach 80., w tym czasie, kiedy no na przykład moje pokolenie zaczynało być bardzo blisko muzyki i odbierać ją świadomie, kobiety, jeśli chodzi o polską muzykę szerzej odbieraną, rozumianą, popularną, były w zdecydowanej mniejszości. Teraz w ostatnich latach mam takie wrażenie, ta proporcja się bardzo wyrównała, o ile nawet nie jesteście w większości. Ja też mam takie wrażenie i nawet ostatnio to mówiłam w audycji, że coraz więcej jest kobiet producentek, już nawet nie tyle co wokalistek czy piosenkarek, tylko kobiet, które decydują się na produkowanie własnej muzyki, pisanie własnych tekstów, komponowanie własnych linii melodycznych, jeżeli chodzi o wokal. I ja się z tego bardzo cieszę, bo te głosy są coraz silniejsze i to są kobiety bardzo bezkompromisowe. Zaczęło się moim zdaniem, myślę, że MIA bardzo dużo tutaj zdziałała na polu muzycznym i coraz więcej jest takich artystek. Moje takie ostatnie odkrycie, żeby nie być gołosłowną i dać przykład, no to jest Noga Erez na przykład, która pochodzi z Izraela i moim zdaniem no szturmem wtargnęła na scenę elektroniczną. Oby tak dalej, oby tak. Dla mnie to jest fantastyczne, bo ja pamiętam, jak zaczynałam i pierwsze pytanie, jakie mi dziennikarze zawsze zadawali, to jak to jest być jedyną kobietą w mniejszości właśnie, która wykonuje muzykę elektroniczną. Nie, ale wiesz co, to jest w ogóle ciekawy wniosek, bo zobacz, przez te wszystkie lata tak naprawdę, jeżeli weźmiemy pod uwagę historię, długą już w tej chwili historię muzyki popularnej, no ciężko wymienić kogoś na tak zwanym świeczniku, jeśli chodzi o kobietę, która na przykład była producentem, wyprodukowała płytę i która stała się właśnie dzięki tej funkcji popularna. Teraz to się zmienia. Teraz to się zmienia. Za granicą ja myślę, że jest bardzo, już teraz bardzo dużo takich kobiet. Chciałabyś mieć taki moment, na przykład, no na przykład mija rok i my wiemy, po prostu jesteśmy już uzbrojeni w tę wiedzę, że Zamilska to jest jeden z najbardziej wziętych producentów w Polsce. No bardzo mi miło, ale ja tak moim zadaniem jest jednak pracować z roku na rok. I ja się tutaj absolutnie, ja wiesz, ja nie myślę w tych kategoriach, że ja jestem kobietą producentką. Ja po prostu produkuję muzykę i tutaj jej nie dzielę absolutnie na płeć. I też uciekam od tego, żeby nie było, że wiesz, że sława i tak dalej, kariera, bo jestem kobietą. Tylko sprosię, nie proszę państwa, to było utrudnienie tak naprawdę, ta płeć. No jeżeli chodzi o produkcję, no to tak jak mówię, no ja po prostu z roku na rok chcę pracować coraz więcej, żeby tam doskonalić też swój warsztat i wiesz, no płynąć dalej. Okej, to teraz będzie tylko i wyłącznie moja wyobraźnia w tym pytaniu. Zgłasza się do ciebie przy czwartej płycie zespół Camp i mówi, Natalia, wyprodukuj nam płytę. Bierzesz to? Jako producent? Tak. Nie mówię nie, nie mówię tak. To wszystko zależy od tego, na ile ktoś mi daje jakby wolną rękę. Ja tutaj miałam już debiut producencki z Pauliną Przybysz i tutaj faktycznie było od początku powiedziane, że robimy całkowicie swoje i jeżeli ktoś mnie nie ogranicza, to ja tak nie do końca patrzę na gatunki. Jeżeli ktoś mi pozwala robić swoje i jeżeli ja czuję, że ta osoba jest szczera w tym, co ona chce wydać na świat w postaci utworu muzycznego, piosenki, jak najbardziej. Smash. Historia jest jakaś za tym utworem, za tym kawałkiem, czy nie? Ciężko powiedzieć, ponieważ cała płyta Anda, no, ostatnia, jest takim albumem, myślę, konceptualnym i każdy numer ma znaczenie i wszystko się składa na pewną całość, także ciężko tutaj wyłożyć jeden kawałek, który opowiada konkretnie o czymś, to cały album jest jedną wielką historią. Okej, no to w takim razie kawałek tej historii teraz. Oh, Masz, czyli fragment opowieści, jak mówiła Natalia Zamilska przed chwilą w ofensywie Undone. Jeszcze muszę z listy obecności podpisywanej na stronie facebookowej powiedzieć, że Purda koło Olsztyna w gotowości. Pani Agata zgłosiła reklamację, że jej nie wymieniłem, w związku z tym robię to z wielką przyjemnością. Wracamy do ofensywy. Za 27 minut jest północ. Natalia Zamilska jest naszym gościem. Dobry wieczór jeszcze raz. Jeszcze raz Cię witam. To teraz już do koncertów Męskiego Grania, zespołu Męskie Granie Orkiestra. Długie jest to intro w Twoim wykonaniu. To razem mamy takie zadanie na początku tych koncertów. Ja mam zadanie, żeby poprosić publiczność o ciszę, żeby to wszystko tak właśnie się zaczęło, jako pewna opowieść. I nie wiem, czy ja profesjonalnie, pewnie nie, potrafię opowiadać o efektach wizualnych, ale w momencie, kiedy Ty robisz wszystko, żeby to intro wypadło jak najlepiej, na ekranie za takimi dymami pojawia się wielki napis MGO. I ja to jest, tego nie widzę. A widzisz. To jest, to ma taki posmak industrialny, taki tajemniczy, taki... Tak, to musicie mi to nagrać jutro. Taki trochę dziwny, fajny, wciągający i później zaczyna się już cała kawalkada rock'n'rollowa od utworu zespołu Manam, raz, dwa, raz, dwa. Największym zaskoczeniem chyba w tej orkiestrze jest wasza przeróbka utworu Sick zespołu Hey. Mhm. To ty cisnęłaś, żeby to było właśnie takie? Tak, to była w ogóle moja propozycja, żeby zagrać Hey. A tak stwierdziłam, że nie odpuszczę. Przecież ten jeden numer muszę sobie wybrać ja i faktycznie go zrobić. Jest tutaj pierwsze co, no to z Moniką Brodką musimy to tak wykonać. No cóż, no dla mnie taką najważniejszą kwestią w przeróbce tego numeru było to, żeby go całkowicie odwrócić. Żeby to nie było gitarowe granie i tam faktycznie w tym numerze na Męskim Graniu orkiestry nie pojawia się ani jedna gitara. Udało się. Ale wiesz co, z twoją muzyką wiąże mi się taka impresja, że mimo tego, że tam być może gitar nie ma, że to nie jest rock and roll, o jakim często mówimy na antenie, to jednak jest w tej twórczości coś, nie obraź się, ale to ma zabrzmieć pozytywnie, coś gwałtownego. Coś absolutnie dynamicznego. Może czasami przytłaczającego. Ja mam taką teorię, że wydaje mi się, że to są naleciałości z bardzo wczesnych lat mojej młodości, kiedy słuchałam heavy metalu, black metalu, rock'n'rolla. Do tej pory ja bardzo lubię słuchać rocka. No dobrze, to kto wymieni chociaż jedną nazwę z tych metalowych zespołów, które były ci bliskie? Dum-dum-dum-dum, Gorgoroth, Slayer, Black Sabbath. Zobacz, nawet mam dzisiaj koszulkę Black Sabbath na sobie. No, potwierdzamy, tak. Marilyn Manson. No to już, to powiedzmy, jest lżejsza rozrywka chyba, ale nie? Bardzo, no. Bardzo mi się podobał. Właśnie on miał taką industrialne podejście do muzyki. Tam było dużo takich syntezatorów i gdzieś tam od tego zaczęło się rozkręcać moje zamiłowanie do klawiszy elektronicznych. Mechanical Animals? Też. Ta płyta? Okej. Dobrze, a twoje refleksje? Bo mamy tak, trzy koncerty za sobą. Cały czas mam wrażenie, obserwując to tylko i wyłącznie z boku, no bo byłem na jednej odprawie z wami, no powiedzmy, półtorej odprawy zaliczyłem, jeżeli chodzi o wasze koncerty tuż przed wejściem na scenę, że to jest twór Męskie Granie Orkiestra 2017, w którym coś non-stop wrze. Tak, no wyobraź sobie, że z tylu muzyków na jednej scenie, każdy tak naprawdę z innego świata, gramy numery z różnych w ogóle światów, tutaj... No wszystko jest po prostu z innej bajki i nagle to wszystko musimy jakoś zlepić, żeby to nabrało jakiejś całości, żeby to tak zwanie zażerało na publiczności, no bo to ona jest tutaj najważniejsza. Więc oczywiście, że wrze, ale tutaj myślę, że w takim pozytywnym znaczeniu. To jest, myśmy włożyli ogromny wysiłek w zbudowanie tego koncertu, gdzieś w jakieś kompromisy, a wiadomo, że jak się zbierze tak duża grupa muzyków, no to te kompromisy są naprawdę ciężkie. Nam się, mam wrażenie, udało. Przynajmniej ja tak to odczuwam tutaj jeżdżąc w trasy. Już dzisiaj czwarta. Ale to ja nie wiem, co już będzie w żywcu, słuchajcie. Ale patrząc na ciebie na scenie, no nie sposób nie odnieść wrażenia, że przy całym skupieniu i zaangażowaniu w projekt jest też w tym mnóstwo świetnej zabawy. Przychodzi taki moment, przyszedł. Może nie na pierwszym koncercie trasy, ale kiedy puściło to trochę i zaczęłaś, no odważę się powiedzieć, że tam prawie tańczyć. No oczywiście, że tak. To są takie momenty, że się nie da nie tańczyć. Hi-fi, o tym myślimy. Hi-fi, tak. Myślę, że też Hey. Bardzo też lubię naszą wersję Kazika, którą tutaj właśnie teraz z Moniką wykonujemy. No, świetna zabawa. To jak już się wchodzi na scenę, to też jest zupełnie inaczej, prawda? To trzeba się przełączyć, tutaj musi się trybik zupełnie inny włączyć. Siedzisz czy stoisz za swoim pulpitem i w pewnym momencie przychodzi ten czwarty czy piąty fragment koncertu, czyli jest hi-fi i później jeszcze ten utwór do tej pory był grany na bis. Zobaczymy, co będzie dalej, bo to niczego nie można przewidzieć do końca. No ale pewnie to jest... 20 lat mniej więcej poświęciłem również i na to, żeby się dowiedzieć od artystów, co się dzieje w momencie, kiedy oni stoją na scenie i mają taki feedback z publiczności. To co się dzieje? Ekstaza. No to jest uzależniające bardzo, kiedy jest tak wiele ludzi. Ja tutaj no muszę przecież przyznać szczerze, że ja na co dzień nie mam 6 tysięcy osób pod sceną, więc czasami się tak nie mogę napatrzeć. To jest niesamowite, prawda, że faktycznie ludzie tak fajnie reagują na te utwory. Piotrek, ja to myślę, jest taka że... największa chyba nagroda za tą naszą ogromnie ciężką pracę i te godziny w studio. Że my jako weterani tej trasy musimy powoli szykować Natalię na finał w Żywcu, bo to, co tam zobaczysz ze sceny, to jest... Będziemy skakać w publiczność. Kosmos po prostu. To jest kosmos, tak. To się tam zazwyczaj najwięcej dzieje. Trzecia płyta. Co pani na ten temat mogłaby powiedzieć? Ja bym mogła tyle powiedzieć, że bardzo bym chciała, zresztą chyba nawet rozmawialiśmy o tym za jakieś 2 tygodnie. Ale to była tak, tylko namiastka. Tak, że ja bym bardzo chciała wejść do studia i już zająć się tylko sobą, nie kolaboracjami, nie tutaj gościnnymi występami, tylko faktycznie zająć się sobą. Taki plan, żeby wyjechać na szybkie wakacje, a zimą zamknąć się w studio, no i koniecznie przyszły rok. Koniecznie. Na przykład, nie odpuszczę sobie. Na przykład gdyby Free D był gościnnie w jednym utworze, to byłoby fajnie chyba, nie? Kurczę, słuchaj, wszystko przed nami. No a gdyby w jednym z utworów był nowo odkryty fan Iggy Pop, bo tego ci jeszcze na antenie chyba nie gratulowaliśmy. Bardzo dziękuję. Jak się okazało, właśnie. Mistrz jest... zwolennikiem twórczości. Tak, ja myślę, że nie udźwignęłabym chyba jeszcze teraz tak psychicznie, chyba chciałabym jeszcze trochę więcej stażu sobie wyrobić, żeby z taką ikoną, z tak ogromną postacią jakiejś Iggy Pop cokolwiek w ogóle kombinować. Ja bym chyba bała się nawet zremiksować jego jakikolwiek numer. Właśnie nie, muszę trochę się jeszcze zestarzać chyba. Powiem ci jedną rzecz, bo to nie jest jakaś gigantyczna tajemnica, ale... W jednej z edycji dotychczasowych Męskiego Grania był taki plan, który może jeszcze kiedyś się zrealizuje, ale było blisko realizacji, żeby on wystąpił na jednym z koncertów. Więc tak sobie myślę, chciałbym łyknąć jakąś walerianę. Warto mieć marzenia. Masz marzenia muzyczne? Oczywiście, że mam. Pewnie, że tak. Takie największe na teraz? Najbardziej aktualne? Jedno trochę mi się zmyło po koncercie na Openerze, bo zawsze miałam takie marzenie, żeby zrobić Bita MIA, ale to już nie wiem, czy chyba bym się zdenerwowała aż troszkę. Ale słuchaj, nie, jeżeli z Iggym ta historia się stała, to myślę, że wszystko jest realne. Słuchaj, ja wierzę, ja mam taką zasadę, że ja nie przyjmuję, że coś jest niemożliwe, o. Tylko okay. Nad wszystko mam wrażenie, że po prostu musi przyjść odpowiedni czas i on przychodzi, kiedy po prostu na to nie czekamy, o. Bardzo ładna konkluzja. To ja jutro robię tak. Mniej więcej około 23:45-50. Proszę Państwa, to teraz prosimy o ciszę, dlatego że właśnie w ten sposób ma się zacząć ten koncert. I jutro oczywiście go zaczniesz. Zapraszamy. A ja zrobię ci zdjęcie, żebyś widziała, koniecznie, jak to musisz wygląda, nagrać to i tak wygląda za plecami. Nie chciałaś dokładnie powiedzieć o Smash, może powiesz coś o Rise, bo już drugi raz podczas tej trasy, kiedy się spotykamy i rozmawiamy, gramy ten utwór. Za tym jest jakaś historia, oprócz tego, że nie jest częścią tej opowieści? Z Rise było tak, że on powstał w pewnym stopniu, taki szkielet, zarys na pokaz mody do Michała Szulca. Mhm. I on gdzieś tak bardzo mi wszedł w głowę i tak osoby, które go słyszały wcześniej, jeszcze przed w ogóle wydaniem płyty, przed w ogóle wydaniem tego singla, chodziło to po głowie, to gdzieś zażarło. Ja postanowiłam wziąć ten numer na warsztat i dopracować go tak w każdym najmniejszym szczególe. Zrobić z tego numer typowo płytowy. Mhm. No i tak, no i stwierdziłam, że on bardzo, bardzo pasuje do tej całej opowieści. Źli dziennikarze, tacy jak ja, zawsze mają szufladki. To teraz wrzucę go w pewną szufladkę, no zobaczymy, czy się zgodzisz. Najbardziej radiowy jak do tej pory twój kawałek. To prawda, a słyszałem jeszcze, że Closer jest radiowy. No ten chyba nawet bardziej troszeczkę. Super, zawsze mieć chociaż jeden kawałek radiowy w moim wykonaniu, to jest sukces. Jest dobrze. Jest dobrze. Natalia Zajmicka, bardzo dziękuję, ci dziękujemy. Dziękuję serdecznie, dobranoc. Rise, to właśnie teraz w ofensywie. When you think of me, you should think of fire. Risen from the ashes again and again. You should think of fire. Again and again. Again and again. Natalia Zamilska z płyty Undone po raz kolejny w ofensywie. Proszę odwiedzić stronę, bardzo gorąco to polecam, remix.męskiegranie.pl. Obiecuję Państwu, że do poniedziałku, do audycji, która będzie podsumowywała tutaj nasze przygody w Gdyni, ja się tego nauczę i coś więcej na ten temat powiem, ale w największym skrócie. Teledysk do utworu Nieboskłon, tegorocznego singla Męskiego Grania, można sobie w pewien sposób współreżyserować, modulować w ramach tego, jak zostaną na monitorze zeskanowane nasze emocje. Ja wiem, że to brzmi dziwnie, ale proszę sprawdzić. remix.męskiegranie.pl i więcej na temat tego dosyć osobliwego, niezwykłego pomysłu w poniedziałek między 13 a 15, kiedy będziemy podsumowywać kolejny przystanek Męskiego Grania. A jutro witamy jednego z naszych muzycznych bohaterów w ofensywie przez tych ponad 10 lat, również na scenie w Gdyni, Artur Rojek. O! Thank you. zapomniałem ci powiedzieć, że jestem zakochany. Więc lepiej nie tak, wyrzuć z pamięci, lepiej odejść, bo z tym mi odejść. Lepiej zapomnij, bo swój zapomnieć, lepiej daj mi następną szansę. Dlatego, że nie chcę ci dać, a dlatego, że sam tego nie mam. Najgorsze jest jednak to twoje rozczarowanie, więc zapomniałem ci powiedzieć, że jestem zakochany. Więc lepiej nie zabij, wyrzuć pamięci, lepiej odejść, bo swój mi odejść. Lepiej zapomnij, bo swój zapomnieć, lepiej daj mi następną szansę. Co tu jeszcze można powiedzieć o płycie Miłość w czasach popkultury i na przykład o tym utworze? Może to, że to są utwory, piosenki, które swego czasu współpisały nasze życiorysy. I chyba w dalszym ciągu tak jest. Tak jak w przypadku Aleksandra zespołu Myslowic z płyty właśnie tej, tak również w przypadku piosenki, która teraz, bo dzisiaj już raz zespół Hej z płyty Miłość, uwaga, ratunku, pomocy był, no to będzie jeszcze raz. Proszę. jednej z tych sekund przed snem. Jesteś wnętrzności rozstrojem i przykrem migotem, zastawek powieką co drży. Jesteś tą nutą z najniższych rejestrów, co wierca się w umysł głęboko. Krwią co wzburzona z impetem uderza potwornym w mej żyły falochron. A co jeśli to ja? Może mnie nie rozpoznałeś? A co jeśli to ja? Dźwigam sens, którego łakniesz. Zagłusza mnie znów bliski gwar, czytaj z ust. A co jeśli to mnie wyglądałeś? A co i nigdy chyba nie zapomnę tego koncertu z tą płytą w ramach Ofensywy Deluxe, jaki zespół Hej zagrał w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Piękne chwile. Dziękujemy już za dziś. Michał Jakubik w Warszawie, tutaj Wiesław Szala, Anna Gacek. Dziękuję. Do jutra. Zapraszam na Jej Myśliwiecką 357 między 17 a 19. I na koniec jeszcze fragment płyty. Możemy już zacząć grać zespołu Atom String Quartet Seifert. To jest nowy album i to jest... O! Na finał piękny tytuł Love in the Garden. Pa, pa. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec, wyłączny sponsor imprezy. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest sobota, 29 lipca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ekolodzy się cieszą.